Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Szczyt czwartej fali pandemii. Dziś o 10% więcej zakażeń COVID-19 niż tydzień temu. Za chwilę będzie też o konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika zasypanego po wczorajszym wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Aktualnie na zmianę pracuje 20 osób. Akcja w kopalni Bielszowice jest prowadzona w niebezpiecznych warunkach. Z górnikiem nie ma kontaktu. Ratownicy oprócz skał muszą usuwać kable elektryczne czy metalowe rury. Ze względów bezpieczeństwa nie mogą użyć ciężkiego sprzętu, mówi Raimund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji. Z dwóch kierunków staramy się to wyrobisko przebierać. W najbliższym czasie będziemy chcieli zastosować jeszcze raz ponownie lokalizator sygnału z lampy górniczej celem doprecyzowania ewentualnego miejsca położenia górnika w tej strefie zagrożenia. Parę metrów udało się przejść, szczególnie tym ratownikom od strony ściany, że jesteśmy, wydaje się, bliżej. Po sobotnim wstrząsie w kopalni pod ziemią zostało uwięzionych dwóch pracowników. Rano jednego górnika wydobyto na powierzchnię. Trafił do szpitala w Sosnowcu. Jak poinformowali lekarze, jest w dobrym stanie. 10% zakażeń więcej niż tydzień temu. Prawie 22,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 45 osób z COVID-19. Do tej pory nie wykryto w Polsce mutacji Omikron. Doktor Konstanty Żółdrzyński z Rady Medycznej przy premierze w Polskim Radiu 24 zwracał uwagę, że czwarta fala pandemii przechodzi przez praktycznie cały kraj, która jednocześnie geograficznie przesuwa się ze wschodu, z tych województw najmniej zaszczepionych, ale też stosunkowo mało ludnych, przesuwa się na zachód. Już miała mazowieckie, wiemy o dużych problemach zachodniopomorskich. I ona obejmuje od wschodu do zachodu całą Polskę i te liczby przypadków wydaje się, że są w miarę stabilne. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się w pełni 20,5 miliona Polaków. Ostatniej doby wykonano ponad 174 tysiące szczepień. Był jednym z pierwszych amerykańskich polityków, który publicznie poparł przyjęcie Polski do NATO. W Stanach Zjednoczonych w wieku 98 lat zmarł były senator Bob Dole, który przez dziesięciolecia odgrywał ważną rolę w Partii Republikańskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pochodzący z Kansas, weteran II wojny światowej Bob Dole był jednym z najdłużej sprawujących funkcje publiczne republikanów. Podczas 36 lat w kongresie stał się jednym z najbardziej wpływowych polityków tej partii. Dole odcisnął swoje piętno zarówno na polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Trzykrotnie próbował ubiegać się o stanowisko prezydenta. W wyborach 1996 roku uzyskał nominację Partii Republikańskiej, ale przegrał z popularnym demokratą Billem Clintonem. Prezydent Joe Biden przekazał telefonicznie kondolencje żonie zmarłego polityka Elizabeth Dole. Bob był amerykańskim mężem stanu, któremu dorównuje niewielu w naszej historii, stwierdził prezydent USA. Ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Marek Magierowski przypomniał, że 2 lata temu Bob Dole został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Niezłomny przyjaciel Polski, także w najtrudniejszych czasach, spoczywaj w pokoju, napisał na Twitterze polski dyplomata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, 11 w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Piotr Żyła był 25, a Aleksander Zniszczoł 26. Kamil Stoch czuje niedosyt. Cały czas czuję, że czegoś brakuje, coś mi umyka. Taka bardzo nieduża rzecz, która jednak zrobi różnicę tych kilku metrów, a co później totalnie się przełoży. No dzisiaj wystarczyło, żebym skoczył 2 razy po 120 metrów i lądowałbym po prostu w pierwszej szóstce albo nawet na podium. Dyrektor, koordynator do spraw skoków i kombinacji norweskiej Adam Małysz tak ocenia występy Polaków. Nie jest dobrze, tylko jeśli chodzi o Kamila, o Piotka może, to nie jest dużo, bo naprawdę tam niewiele brakuje, ale jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to cały czas brakuje dużo. My widzimy co innego, nie wiem, nawet kibice, którzy często gdzieś tam podchodzą i mówią mi, słuchaj, wydaje się, że jakby wolno lecieli w powietrzu, tak jakoś trochę za nartami, no i to jest fakt, niestety, no. To widać, że zawodnicy po prostu nie mają tego czucia, oni im się wydaje, że wcale te skoki nie są złe, ale lecą wolno, lecą nisko. Następne zawody Pucharu Świata w skokach za tydzień w niemieckim Kligenthal. 79. konkurs szopek krakowskich rozstrzygnięty. Prace oceniano w różnych kategoriach w zależności od ich rozmiaru i wieku twórców. To, co jest uwieczniane w szopkach, często jest odzwierciedleniem wydarzeń w minionym roku, mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski. Prawda jest taka, że jak my się zbliżamy do konkursu, to już nam po głowie chodzi, co w tych szopkach będzie, bo wiemy, co się wydarzyło w danym roku. Więc jeżeli na przykład w tym roku było 500-lecie dzwony Zygmunta i 100-lecie Wesela, to byliśmy prawie pewni, że tak będzie. Tak samo jak w roku 2006, jeszcze pamiętam dobrze, dokrólowało 100-lecie Wisły i Krakowi. Więc po pierwsze rocznicowość, tak charakterystyczna dla Krakowa, po drugie szopkarze po prostu oglądają to, co się dzieje wokół. Czy stan wojenny był, kiedy byłem bardzo młodym pracownikiem muzeum, był w szopce? Wszystkie szopki od jutra można oglądać w Pałacu Krzysztofory na krakowskim rynku głównym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu, a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą jutro od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Przed tygodniem, realizując hasło Odyssey et Consortes, przywitałem Państwa nieznaną kompozycją Sequels. W nagraniu, które nie zmieściło się na płycie Y Project, udział wzięli duo Remote Spaces i Odyssey. A dziś, właśnie teraz, wykonujemy ponad 10-letni skok w przód, aby posłuchać remiksów przetworzonych utworów artysty, który swą karierę kontynuuje już bez kosmicznego pseudonimu. Nasze nowe motto brzmi zatem Tomasz Pałszek i wspólnicy. Tych ostatnich kompozytor zaprosił do twórczej zabawy. Zawierzenie własnych utworów obcym manipulatorom zawsze obciążone jest pewnym ryzykiem. Grey Monday, Beztroski poniedziałek. Remiksy z lat 2015-16 Tomasz Pałszek traktował wówczas jako perspektywiczne, w domyśle poszerzające paletę brzmień i powszechne zainteresowanie tym, co aktualnie modne. Utwór Pałszka Thunders przepracował w swoim stylu Władysław Komendarek. Zechcą Państwo posłuchać. Pałszyk i Komendarek, Thunders. Zagranicznych DJ-ów do współpracy z naszym bydgoskim kompozytorem wytypował wydawca. Potraktowany jako introdukcja utwór Airy Monday opracował Incognito Basic Forces. W elastycznym, muzycznym programie trzecim Polskiego Radia Tomasz Pałszyk et consortes. Kolejni odważni zmierzenia się z tematem remiksów to już wyselekcjonowani rodzimi el-muzycy Polaris i Grzegorz Bojanek. Tytuły Les Structures Logic i July in Amsterdam. Thank you. Po klubbingowych i studyjnych remiksach utworów Tomasza Pałuszka proponuję Państwu szereg jego koncertowych nagrań. Rok 2018. Znajdujemy się w stolicy, w klubie Riviera Remont. Kompozytor wykonuje utwór, którego inny smak poznali Państwo przed chwilą. July in Amsterdam. Thank you. July in Amsterdam. Z warszawskiego klubu Riviera Remont w roku 2018 przeniesiemy się do krzyżackiego zamku w Świeciu nad Wisłą. Rok 2003. Impreza Photonic. Koncert inaugurujący wystawę Galerii Bezdomnej. Wykonywany utwór nosi tytuł Constellation of Minds, a po nim Bringing the Light i Between Worlds, w których Tomaszowi Pałuszkowi towarzyszą Marcin Chmara i Paweł Murlik. Grę tego egzotycznego tryja udało się zapisać w trakcie trasy promującej album Syntarsis w roku 2001. Łącznie wybrane wyimki ważnych dla bydgoskiego kompozytora koncertów potrwają około 15 minut. Thank you. We'll be right back. Być może zdziwi Państwa fakt, iż w trakcie projekcji dedykowanej dziś fanom Tomasza Pałuszka zgodnie przebyliśmy ponad 1500 kilometrów. Właśnie taki dystans dzięki jednostajnym obrotom Ziemi było nam dane niepostrzeżenie pokonać. Bez widocznych punktów odniesienia astronomiczne prędkości umykają naszej uwadze. Podobnie jak ponad 100 tysięcy kilometrów wędrówki wokół Słońca, wykonanej przez Państwa w trakcie godzinnej audycji. Wracamy do klubu Riviera. Utwór Book of Tesla znany z ważnego, kontrowersyjnego albumu Lo-Fi. Gra Tomasz Pałuszek. Zapraszam za tydzień. Dziękuję Państwu.